Денисов повел Будриса в свой кабинет закуток. Тут таксама были шафы. Покуль Северин разглядал у слоиках белесые, подобные на петрушку и на человека, корани женьшеня, Денисов нечто писал. «Вось пропуск. Пропаную егерам оказывать содейничанне на ўсёй территории заповедника. Самое главное для вас – это. Кордоны у нас пераважно по хребтах. Унь там перши, праз 20 километров другие, и он показывал в окно, там горы синеют. Гэта чорны хребет, там три кордоны, и тут на левом хребте 4. Можете у егера брать коня, нават калі господара дома нема. С першага доедете до другого, там змените, и на подменным до третьего, ну и так далей. А як там господара не будет, поставите у стайню, рано ти поздно, егер с першого кордона приедет на другие, возьми свое. Або егер с другого сам пригонить. Я лепей пешу. Верхом не умеете? Умею, але лепей пеша. Что ж, правильно. Убачите болей. А ходите добро. Бачу, як спускались с хребта. Не ломитесь, безгучно, як звер. Так можно все убачить. Для таких людей лес живе. Паляўнічы? Есть трохи. А кажете, кот. Кот дал маху. И все ж кота шкода. Иначе вы не были б человек. Компас есть? Меркую, он тут не потребен. Чому? Унь, ориентиры. Северин показал на вершине гор. Хребет слева, хребет справа, хребет напереде. За спиной нема гор, мора. От левого до правого хребта 10 км, от мора до хребта напереде 40-50 км. Не заблукаешь. А за хребтами? А мне там покуль нема чего робить. И тут цікавага хопить. Вот что у Денисова блещали. Слухайте, вы мне все больше подобаетесь. Паляўнічы, умеете бачить, умеете ходить, умеете кеміць, узваживать, звероў шкадуете. Можете перемагать нават жах и гідлівасць, хотя б да змей. Это тяжко, поверьте мне. Може, застанетеся? Хата будет, гроши будут, жонку знойдем. А головное, вельми, вельми будет цікаво. Я подумаю. Нечакана для самого себе, сказал Будрис. У меня зусім іншая праца, вельми важливая. Мне поздно, бадай, ломать життё. Але мне приемно думать, что я могу застаться. Хороший отказ. Ну, теперь про дорогу. Карта. Тьфу, дьявол, где ж карта? Ну, все одно. Тут вельми просто. Бачите? Сапраўды за спиною мора. Заповедник – это наша пать. Три хребты и тое, что за ими. Злева – хребет ярой воды, справа – хребет Санлин або Мангу. Ведаете, что такое по-манжурску? Санлиджиджу? Гэта уладар гор і лясоў, тыгр. А наперадзе чорны хребет, амаль увесь запаведнік даліна тыгравай. Амаль лявусця на левым беразе яе наша база. Денісаў маляваў на памяць. Нават фігуркі сям там крэсліў. З хребта Санлін плыве толькі дзве рэчкі, крыніца і зюбраў, амаль з-пад кордона старога аленя і паляўнічая крыніца ля вашай хаткі. Ён намаляваў хатку амаль ля вытокаў тыгравай, але вы пойдзеце правабярэжжам пад хрыбтом ярай вады. Там старая сцежка хунхузаў, пасля паштовая, Мы ёю карыстаемся. Тут будуць крыніцы, рэчкі, іх многа. Горская крыніца, залатая, япруковая, мёртвая, другая залатая. Чаму залатая? Там калісьці прышлыя кітайцы золата мылі. Немнога. За лета намые чвэрць фунта, яму і досыць. Пасля падкрыжовая, бо плыве з-пад крыжовай гары. Убачце, высачэзная, чорная. Потым будзе крыніца лаўжовая, яром папярочная, а далей пойдзе чорны хрыбет. І па ім старая, забытая паштовая дарога. Ад лаўжовай да хрыбта суцэльныя джунглі, ліяннікі, вінаград, дзіч, нетры. Ён круціў ручкай па аркушы, паказваў, якая там дзіч. Вы туды не ідзіце. Адразу за другой залатой крыніцай пераходзьце тыгравую і вось яна вам будзе хата. Над паляўнічай крыніцай яны там. Ставіў па хрыбтах кружочкі са сцяжкамі, гэта кардоны. На іх можаце ўзяць каня. Ну вось і ўсё. Толькі будзьце асцярожныя. Дапытліва паглядзеў на Будрыса. Запісвайце, што ўбачыце. Свежае вока гэта карысна. Яшчэ што? Ага. Можа за вамі ўвязацца сабака, асабліва гэты бандзюга Амур. То калі патрэбен, бярыце. Ён будзе верны. Сабакі ў нас ведаюць. Чалавеку трэба памагаць. А калі перашкаджае, скажыце, дамоў. Яны прывучаны слухацца першае слова. А чаго таму Амуру за мной ісці? Гуляць хоча. Это ж все адно, як дзіця на кірмаш узяць. Бяжыць сабе ды носам чытае. Страшэнна цікава. Ну і чалавека кідаць не хочацца. Што яшчэ? Дзянісаў падумаў трохі і раптам палез у шафу, дастаў адтуль дубальтоўку і 5 патронаў. Вось. Закон парушаю, але дурэць не будзеце, салідны чалавек, але можа, на жаль, спатрэбіцца, каб пужнуць сяго таго. Толькі ўлічыце, стрэл гэта ў нас НП. Надзвычайная падзея. А ўжо стрэл у звера? Сам ведаю, і вы мяне ведаеце. А што такое? Леапард, сказаў Дзянісу. Як тут кажуць барс, то што, іх хіба няма тут? Ніколі не было? Заўсёды ёсць сям'я, або дзве. Ад 3 до 8 кыцаў. Знаёмыя нашы. Смірны народ. Ну, касуляў ядуць, часам япрукоў, драбязу розную. Чалавека баяцца. Зусім бяспечны для чалавека звер. Як убачыць лататы, то на што стрэльба? Ды ўжо некалькі тыдняў робіцца дзіўнае. Яшчэ адзін з'явіўся, як дурны нейкі. Некалькі замахаў на быдла ля самай базы, а звычайна яны толькі ў вярхоўях тыгравай ходзяць, паху жылля, як агню баяцца. Так што вы сцеражыцеся. У дзень не нападзе, уначы не адыходзьце ад агню. Чорт яго ведае, што яму ў дурную галаву стукне. Чужым, мо з хрыбтоў прыйшоў, мо з Кітая, непалоханы. Знахабіўся, галодны, мабыць, устаў. Добра, хлопча, ідзіце, разбярэцеся? Разбяруся. Дзякуй за ўсё. Прабачце, што не вяду. Працы столькі, сплю па 2 гадзіны. Ну і я не малы, каб мяне за ручку весці. Яны паціснулі адзін аднаму рукі, пасля Севярын выйшаў з хаты і пакрочыў да тыгравай. Рукзак і стрэльба прыемна ціснулі на плечы, часам меладычна бразгалі ў кішэні патроны.